kontestacja. Witam serdecznie, mówi Cebulski Kamil. Dzisiaj mamy wtorek, 19 lipiec, środek wakacji, a my jak co tydzień we wtorki o tej porze gościmy na antenie kontestacji jednego z setek tysięcy polskich naszych przedsiębiorców, kapitalistów, wyzyskiwaczy. A dzisiaj mamy okazję gościć Jacka Jakubowskiego. Jacku, jesteś z nami? Witam pięknie. Jesteś z nami. I słyszałem, że jesteś teraz na urlopie. No nie, w tej chwili siedzę sobie w domku, trochę chorowałem, trochę sobie piszę coś i taki mam czas. No właśnie, dlatego mówię, że jesteś na urlopie, bo tak jak się przychoruje, to tak sobie można wreszcie odpocząć, nie? Bo będąc przedsiębiorcą, jakoś tego czasu na odpoczynek chyba zawsze brakuje. Co ty sądzisz o tym? Wiesz, jak myślę o osobach, które są przedsiębiorcze, już nawet nie tylko przedsiębiorcy, ale w ogóle osoby przedsiębiorcze, to ja mam do tego taką definicję, że jesteśmy ofiarami własnej kreatywności, dlatego że wymyślamy rozmaite rzeczy, a potem trzeba je realizować. I to jest właśnie ten problem, bo trzeba się bronić przed tymi pomysłami, jakie nam przychodzą do głowy, bo to jest tak naprawdę ten problem. No właśnie, człowiekowi przedsiębiorczemu to się ciągle jakieś okazje pojawiają i możliwości, i trzeba wybierać, która. Dokładnie, czyli jak niektórzy ludzie mają problem, w co zainwestować, tak tutaj my mamy raczej taki problem, w co nie inwestować, albo jak się obronić przed tą ilością pomysłów. Dobrze, Jacku, ale ja ci może tak trochę przedstawię, bo ty prowadzisz grupę TROP, tak to się nazywa, czyli no co, szkolisz trenerów, chwalisz się, że jesteś szkołą trenerów, tak? Uczymy, jak się uczyć. Takie masz hasło na stronie internetowej. Dobrze, zgadzałoby się to? Wiesz co, coś przerwało, nie usłyszałem, co powiedziałeś, jakieś hasło. Okej, okay. Jestem u ciebie na stronie internetowej i widzę hasło Uczymy, jak się uczyć. No tak, tak. A naszym podstawowym hasłem jest, aby zmiana była rozwojem. Bo to my się właściwie zajmujemy na okrągło czymś takim jak wprowadzaniem zmian, przygotowaniem ludzi, którzy wprowadzają zmiany i tak dalej. Firma to jest firma rodzinna mojej żony i moja. Podkreślam to dlatego, że jestem także wiceprezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, w którym właśnie kończymy wielki program dla przedsiębiorców rodzinnych. Około ponad 100 firm wzięło udział w tym projekcie. Może nawet kiedyś coś wyprodukujesz w swoim radiu, bo to bardzo ciekawe efekty. Przedsiębiorcy, którzy w tym brali udział, byli bardzo, jak na razie mówią, że są bardzo zadowoleni. A dlaczego firmy rodzinne? No bo, albo poczekaj, no tak, prowadzisz tą grupę TROP, czyli grupatrop.pl, tam sobie teraz wszyscy otwierają przeglądarki i czytają o tobie, ale ty prowadzisz no miliony różnych rzeczy. No tutaj widzę superwizor grupy TROP, psycholog, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu psychologicznego rekomendowanego przez to towarzystwo, warsztaty szkoleniowe, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek zarządu Stowarzyszenia Innowatorów. Już nie jestem. Ale to tak z twojej takiej biografii to wszystko wyciągnę. No ileż tak. Tych różnych organizacji, stowarzyszeń i tak dalej. No, kiedy to wszystko ogarniasz? No wiesz, ja już mam 60 lat. Jeszcze zdążyłem poogarniać, bo to było w różnych etapach mojego życia. Ja zaczynałem jako hippie zbuntowany przeciwko wszystkiemu. Właśnie niedługo, możesz też sobie pewnie wyczytać w internecie, niedługo będzie 30-lecie pierwszej firmy, którą założyłem, a był to Szkolny Ośrodek Socjoterapii, który był nie firmą, tylko instytucją oświatową. I za komuny było to autorskie przedsięwzięcie dla ćpunów, dla różnych kontrkulturowców, panków, którzy nie godzili się z systemem, a myśmy tworzyli dla nich kompletnie zwariowaną i bardzo ciekawą instytucję. No ale mówiłeś, że byłeś hipisem, czyli co? Jako, no nie wiem, palacz trawki leczyłeś narkomanów? Wiesz co, jak ja zaczynałem, to hipisi dopiero, to był w Polsce świeży wiów. Ja zresztą także, jak się tam wczytasz, bo w książce Kamila Kisipowicza jest to opisane, że ja się zbuntowałem nawet przeciwko hipisom. I mieliśmy taką subkulturę, która się nazywała Twórcy. Było nas kilku i milicja nas szukała, bo nie mogła znaleźć, bo nas tak było mało. A on się bali, co to za Twórcy. W każdym razie miałem doświadczenia z narkotykami jak najbardziej za młodych lat. Natomiast to były jeszcze czasy, kiedy się wydawało, że narkotyki są, wiesz, fajne i że wszystko jest w porządku. A potem ja zobaczyłem, jak koledzy się uzależniają, odsuwają. Zacząłem im pomagać. Potem, jak skończyłem studia, zacząłem to robić bardziej... stworzyliśmy alternatywny ośrodek właśnie dla młodych ludzi ćpających, namawiając ich, żeby buntowali się dalej, tylko nie ćpali. Mm-hmm. I co? I udało się taki ośrodek zrobić? I to było twoje takie pierwsze przedsięwzięcie, taka powiedzmy inicjatywa prawie prywatna. No to była autorska, można powiedzieć, co za komuny było bardzo dziwaczne i trudne. Udawało się dlatego, że to wszystko było pod hasłem leczenia, prawda? Bo jakby to by tylko zahaczyło wychowanie, to od razu byłaby kontra. A myśmy pracowali z osobami, które teraz, są też takie, które nie wytrzymały tego i jednak wróciły do narkotyków, ale większość żyje, godziwie, robi piękne rzeczy. Mamy też, wiesz, mamy na koncie osoby, które tworzą piękne historie. Największą postacią, która nawet u nas w SOS-ie nie mogła matury zrobić, aleśmy ją kochali, chowali i wiesz, jak wypadł ze szkoły, to żeśmy go zatrudnili na etacie sprzątaczki, żeby dalej był w naszej społeczności. No a teraz jest jednym z największych polskich pisarzy, nazywa się Andrzej Stasiuk. To rzeczywiście tutaj całkiem fajne osiągi. No ale co? Prowadziłeś tą organizację i co? Przyszedł czas Wilczka, tak? I dziki polski kapitalizm i co? Ja inaczej o tym myślę. Ja myślę o tym w taki sposób. Ja akurat mi się tak udało, że ja całe życie przeżyłem autorsko. To znaczy w całym moim życiu pracowałem na etacie może kilka razy. I to też jak pracowałem, to tylko dlatego, że na przykład pracowałem w pierwszej spółce z o.o., spółka z o.o. numer 1, Dom Handlowy Nauki. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. Nie, opowiadaj, bo mnie to ciekawi. To była co, pierwsza spółka z o.o.? To była spółka założona przez naukowców czy panu, którzy zatrudnili, tam podstawową osobą w spółce, to było bardzo ciekawe, był pilot tak zwany, i to była osoba, która próbowała łączyć osiągnięcia naukowe, naukowców z przemysłem, czyli jakby jak przemysł miał na coś zapotrzebowanie, to szukali, żeby naukowcy coś wymyślili. Jak naukowcy coś wymyślili, to szukali, w jaki sposób można by to oprzyrządować i sprzedać. Mm-hmm. I to jeszcze za głębokiej komuny, ale to była regularna spółka, która rządziła się takimi prawidłowościami spółki, a jednocześnie przechowanie tam miała cała masa ludzi Solidarności, no bo jakoś powywalani z różnych miejsc, twórczy ludzie, no to tam pracowali i robili i to było bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Prowadził je taki docent biologii Rabczenko i bardzo był fajny. Mnie tam zatrudnił, bo powiedział, że mu się podobają te rewolucje, które ja robię w oświacie i on też uważa, że należy je robić. Mnie tam zatrudnił. No i przy okazji, żeśmy wymyślili na przykład razem z synem Kobylińskiego i Piwowskim taką grę w smerfy, która się dobrze sprzedawała dla młodzieży. O, to jakieś takie walory edukacyjne miała, czy...? No miała super, to był taki super pomysł, bo to była gra polegająca na tym, znaczy namalowali je ci, którzy rzeczywiście smerfy malowali tam w Bielsku-Białej czy gdzieś, czy ci oryginalni. Natomiast ona miała takie zasady, że po pierwsze zamiast rzutu kostką losowało się karteczka, na karteczce było na przykład 5 minus 1 i małolat musiał obliczyć, ile to jest 5 minus 1 i się poruszyć. Tak, to był prosty edukacyjny zabieg, a taki bardziej złożony to był taki, że gra była taka, że grało oczywiście na przykład cztery osoby przeciwko sobie, tak, kto wygra ten pierwszy, I wszyscy się posuwali do przodu pionkami, ale planszę przemierzał też co kolejkę przemierzał Gargamel. I była tak wyliczona, że jeżeli oni mimo konkurencji nie zaczęli współpracować, to Gargamel wygrywał z nimi wszystkimi. O, czyli co, uczyłeś współpracować. Oni mogli na przykład zrobić rzutę, czyli mieli już na przykład po ileś punktów. No, ktoś miał powiedzmy 30, a ktoś miał 20, a ktoś drugi miał 15. Mówimy, to się zrzucamy po piątce, odsuwamy Gargamela, tak? No i wtedy, kochany, cała, można powiedzieć, cała psychologia podatkowa wyszła, bo tak, po pierwsze, jak się zrzucili porówno, to mieli tyle samo, tak, jeśli chodzi o odległość i tak wygranie. Jest. Ale wymyślili podatek progresywny, dzieci mówią, ty masz więcej, to daj więcej, mówi. A byli też tacy, którzy mówili, ach, szanić to, wrzucamy wszystkie punkty i wywalamy tego Gargamela, ile się da. I w ogóle nie walczyli ze sobą, tylko z Gargamelem. Czyli... Także dzieci były bardzo zaskakujące. Ale popatrz, jak to można już od najmłodszych lat uczyć dzieci walczyć z systemem, tym Gargamelem takim. No tak. Ja dosłownie 2 godziny temu popełniłem u siebie na blogu taki wpis na, nie wiem, 17 stron A4 o sytuacji w takim zaprzyjaźnionym z nami przedsiębiorstwie Malma, Kluski Malma, na pewno kojarzysz, Jacku. Tak, tak. No to teraz bardzo źle się u nich dzieje, więc jak masz ochotę, kamilcebulski.pl przeczytasz i na nasi słuchacze także. No ale co, może wróćmy do tej takiej bardziej biznesowej strony tego co robisz. Kiedy powstała twoja pierwsza taka prywatna, w całości twoja firma i to był ten trop, podejrzewam. Mniej więcej, znaczy to jest tak, że to było tak, że ja byłem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i prowadziłem tam ośrodek, a moja żona ze mną działała i ona założyła w pewnym momencie działalność gospodarczą. Ja zacząłem jej pomagać i zrezygnowałem, znaczy już wtedy byłem tam, to była już końcówka mojej tam kadencji, moich takich działań. Czyli co, żona jest bardziej przedsiębiorcza od ciebie? A zdecydowanie, żona jest prezesem tej firmy, ponieważ ona, ja nie wiem, kto jest bardziej przedsiębiorczy, ale ona na pewno lepiej zarządza. No słuchaj, no jeżeli ona, chyba jesteś pierwszym tutaj moim gościem, gdzie to żona zakłada działalność gospodarczą, a ty tak pomagasz trochę. Wiesz co, ja jestem, jeśli chodzi o nas, to taka alegoria, można jest, ja kiedyś byłem na takim spotkaniu biznesowym też, gdzie wszystkich biznesmenów zaprowadziliśmy do koni. Był taki instruktor, który mówił o koniach, wiesz? I on mówił, że w każdym stadzie jest samiec dominujący i samica dominująca. Samica siedzi w środku i ustawia wszystko, jak ma być, a samiec biega dookoła i wyznacza kierunki, bada niebezpieczeństwa i tak dalej. To bardzo dokładnie oddaje naszą firmę. Dorota tym wszystkim świetnie zarządza, jest bardzo twórcza, układa to wszystko, wiesz, świetnie, no jest świetna w tej w ogóle, a ja sobie jakby, wiesz, nawiązuję kontakty, robię nowe projekty, wchodzę w ogólnopolskie działania, które naszej firmie w konsekwencji przynoszą także możliwości i możliwości rozwoju, tworzą jej pozycje i tak dalej. Czyli ty się skupiasz na produkcie ogólnie, a... Wiesz co, ja się skupiam, ja mam od czasów hipiejskich, mnie się to nie zmieniło, ja uważam, że ten świat trzeba zmienić, ja się angażuję w każdy program, który w sensowny sposób ten świat zmienia. A przy okazji jest tak, że jeśli prowadzimy szkołę trenerów, to ci nasi trenerzy potem gdzieś muszą pracować. A gdzie oni muszą pracować? No jak pracują w biznesie, albo w jakichś projektach społecznych, albo gdziekolwiek, to pracują w miejscach, przeważnie prowadzą działalność gospodarczą, więc są przedsiębiorcami, ale pracują w miejscach, przynajmniej ja się staram ich do tego zapalić, namówić, w których trzeba zmienić podstawowe podejście, pewien paradygmat myślenia o sobie, o świecie i w inny sposób uczyć. Na przykład moi trenerzy nie uczą, tylko tworzą sytuacje, w których ludzie uczą się sami, od siebie nawzajem, z różnych rzeczy. Oni jakby inicjują proces uczenia się. Oni nie są nauczycielami w takim sensie, że przychodzą i mówią jak jest, tylko pomagają ludziom zmądrzeć, pomagają ludziom przeżyć rozmaite doświadczenia, przetrawić je i być lepszymi szefami, albo lepszymi sprzedawcami, albo lepszymi nauczycielami, albo i tak dalej, i tak dalej. To już jest ich sprawa, w co wchodzi. Okej, okay. I co? I sobie z żoną prowadzisz już firmę ładny kawał czasu, bo już wypuściłeś na rynek, chyba z tego co ja widzę, 33 grupy trenerów, którzy gdzieś tam dalej idą w świat. Naszego podstawowego kursu jest 33 grupy, to rzeczywiście, natomiast oprócz tego mieliśmy już ostatnio, staraliśmy się policzyć ilość osób i bo były jeszcze też takie przedsięwzięcia, które wspomagaliśmy i jakby superwizowaliśmy, ale nie robił je nasz podmiot, tak? Znaczy nie grupa Trop, tylko kto inny to robił, a myśmy to superwizowali. To też jest bardzo miła forma zarobku. Kto inny pracuje, a ty się przyglądasz, wspierasz i autorytetem swoim podpierasz, ale też wiedzą i doświadczeniem. No i takich absolwentów naszych różnej maści jest ponad około 1200 osób. No to myślę, że no dosyć duży, dosyć dobrze ten świat zmieniłeś, no bo ci ludzie idą dalej i dalej i dalej. Ja może powiem, że jak macie ochotę sobie, nie wiem, taką próbkę tego, co Jacek robi, to są takie seminaria darmowe. 25 lipca jest najbliższe. Rola trenera w rozwijaniu organizacji. Taki na przykład tak. Temat jest. Dobrze tak. Mówię, tak? Dobrze. No, więc jak wejdziecie na stronę... Tak, to... my oprócz tego, że trenujemy, to też pracujemy szkoleniowo. To znaczy, myśmy się już właściwie z rynku szkoleń bezpośrednich wycofali, dlatego że my szkolimy tych, którzy szkolą i wspieramy na przykład firmy szkoleniowe, wiesz? Jakby jeżeli jest jakaś firma i nie chcemy być dla nich konkurencją, no wiesz? Jasne. Coś za coś, tak? Więc właściwie jeżeli pracujemy z biznesem, to pracujemy w takich długofalowych projektach, w których łączymy się z jakimś działem firmy albo z firmą no na 3 lata najmarniej. I w taki konsekwentny sposób wspieramy budowanie, wiesz, nowej kultury organizacyjnej, tak to nazywamy, czyli próbujemy pomóc tym ludziom w złapaniu takiego swojego stylu, ale takiego nowoczesnego przywództwa, bazowania na zaangażowaniu ludzi, a nie na poganianiu ich. Rozumiesz? No, to źle? Źle jak się ludzi poganie? No bardzo źle. A dlaczego? No wtedy szybciej robię. Ale byle jak. A w tej chwili ci nie chodzi o to, żeby szybko, tylko żeby dobrze. Nie, no w tej chwili jest, mogę powiedzieć w taki sposób. We wszystkich firmach już wiadomo na przykład, że większość pracowników, na przykład ty masz prawdopodobnie pracowników, którzy na przykład każdy z nich w jakiejś dziedzinie wie więcej niż ty. No tak. Bo w tej chwili skończyły się takie czasy, kiedy szef wiedział wszystko, co wiesz, no właściwie mógł wykonać wszystko, co jego pracownik, no tylko, że nie miał tylu rąk, no to zatrudniał te ręce do pracy, tak? Ale tak nim dokładnie sterował. W tej chwili pracownicy muszą być zaangażowani, a nie posłuszni. Oni muszą się realizować w tej pracy, a dodatkowo oni po prostu się muszą cały czas uczyć. Jak oni się czegoś uczą, to muszą wnosić to do pracy. Ale to wiesz, to mi się wydaje, że masz taki bardzo pozytywny obraz polskiego pracownika, bo mi się wydaje, że to jest właśnie taka osoba, która nie chce robić, chce robić jak najmniej i iść tylko do domu i się wcale nie angażować w życie firmy. Wiesz co, jeżeli firma tak to ustawia, to ludzie tak się zachowują. To zależy naprawdę od firmy. Myśmy już pracowali z takimi firmami, w których na początku było tak, że ludzie po prostu nie chcieli się angażować. Ale to jest pytanie, to nie jest... Ludzie się zachowują tak, jak się zachowują menadżerowie i przywódcy. No. Jak przywódca... Znaczy, to nie oznacza, że mają być mili, ciepli i głaskać. To są na przykład, jak rozmawiam z szefami, to mówię tak, jak to jest, że jest taki szef, który opieprzy od góry do dołu i potem człowiekowi się chce pracować, a drugi odpieprzy od góry do dołu i człowiek mówi wała, więc znaczy zrobi tylko tyle, ile potrzeba i go nie znoszę, tak? I to jest pytanie, czy człowiekiem się pomiata, czy się na przykład wymaga od niego. Ludzie w gruncie rzeczy lubią, jak się wymaga, ale lubią też być wspierani, lubią być doceniani, lubią, jeżeli coś zrobią, to żeby to było jasno powiedziane i tu nawet jest taka prawidłowość, oczywiście zależy im jak najbardziej na pieniądzach, tylko jeżeli już zarabiają mniej więcej takie pieniądze jak inni na ich pozycji, to podwyżka o 200 zł niczego nie załatwia. A na przykład konsekwentne wysłuchanie, docenienie tego, co ktoś zrobił, dawianie, nie wiem, pozwalanie wchodzenia w jakieś projekty, rozwijanie, ludzi interesuje po prostu i to ludzi naprawdę. Od pracowaliśmy w firmie, w której były na produkcji Baby Śląskie i pracowaliśmy z firmą sprzątaczą i pracowaliśmy z firmą wysokich technologii i z bankami i naprawdę tak jest po prostu. Od pań w okienku przez menadżerów ludzie lubią być wysłuchani i docenieni i lubią też, kiedy jest jasny system konsekwencji, kiedy wiadomo, nie jest tak, że ja mam muchy w nosie i tego palnę, a tego nie, tylko kiedy wiadomo za co jest, no, jakie są wymogi. Jakie zasady są, tak? Może jakie są zasady, wartości, wymogi, nie wartości wypisane na ścianie, tylko te, które się realizuje w relacji z klientem, w relacji ze współpracownikiem, czy one są realizowane, czy tylko głoszone. Mm-hmm, czyli wymagajmy, ale nie opieprzajmy tych pracowników. Tak by z tego tutaj wychodziło. Słuchaj, no jesteś na rynku już ładnych 20 lat w takiej psychologii. Ostatnio modne dosyć jest takie podejście NLP, czyli jakieś tam programowanie neurolingwistyczne. Co o tym powiesz? Czy to jakaś taka przejściowa moda? Czy... Wiesz co, to jest jeden z nurtów i ja bym powiedział w taki sposób, że to jest mają bardzo ciekawe techniki, sposoby działania, podejścia. Wielu moich trenerów kończy też kursy NLP-owe. Natomiast NLP ma jedną wadę. Mianowicie, część osób uprawiających NLP mówi, że tylko NLP istnieje na świecie. I wiesz, że to już jest, to jest tak jak Fukuyama powiedział, że jest koniec historii, tak NLP powiedział, że to już jest koniec psychologii praktycznej. Już po prostu skorzystaliśmy ze wszystkiego i wyciągnęliśmy wnioski i to już jest najmądrzejsze ze wszystkiego. No i jak znam inne podejścia, to mają więcej pokory. Mówią, jesteśmy dobrzy, ale są też inni, którzy są nieźli, albo też dobrzy. I zależy do czego. I że w tej chwili tego rodzaju podejście no, jest prymitywne. To znaczy, to jest taki głupawy marketing, po prostu śmieszy wiele ludzi, bo to wiadomo, że po prostu do jednej rzeczy przydaje się bardziej takie podejście, do drugiej takie, a jeszcze wewnątrz różnych podejść są bardzo różne osoby i trzeba wiedzieć po prostu, kto na czym się zna i w jaki sposób działa, żeby na przykład konkretne problemy rozwiązać. Okej, Jacku, a powiedz mi, co przez te 20 lat było takim największą trudnością dla ciebie w prowadzeniu biznesu? Miałeś jakieś takie momenty, że chciałeś po prostu pieprznąć tą firmę i nie wiem, zająć się jakimś tam kebabem? Słuchaj, powiem tak. Jak ostatnio pracowałem z tymi firmami rodzinnymi, to mi bardzo, bardzo ulżyło, jak się okazało, że większość przedsiębiorców, podśmiechując się, mówi biznes, to jest tak od kryzysu do kryzysu. To nie chodzi o kryzysy ogólnopolskie czy ogólnoświatowe, tylko po prostu małe i wewnętrzne. Tak? Niestety, i to jest, ja zaobserwowałem, im mniejsza firma, znaczy na początku byliśmy malutcy tego, no to po prostu te kryzysy to były co 5 minut. Zresztą jak się dwójka psychologów zabiera do zarządzania i na przykład przepływów finansowych, to zabawy jest co niemiara. I się w pewnym momencie mówi, a co tam, to przecież się z kredytu jakoś pójdzie, nie? A potem nagle patrzysz, cholera, ile tych kredytów, coś tu nie gra. I pułapka kredytowa tak zwana, bolesne bardzo. No i to jest tak, że jakby my w tej chwili, wiesz, my idziemy ostro do przodu, w tej chwili pracujemy moim zdaniem w takim paradygmacie, który sami jeszcze trochę nie ogarniamy, ale jest po prostu niesamowity, ponieważ jeśli chodzi o zatrudnienie bezpośrednio, to my zatrudniamy kilkanaście osób. Wow. A pracują dla nas setki. No tak. To znaczy my mamy trenerów, którzy na przykład jak możemy, gdyby ktoś w tym momencie, zresztą było niedawno, ktoś powiedział, jest projekt, potrzeba 30 osób do projektu, proszę bardzo, natychmiast, to nie przypadkowe, nie tam ogłoszenie do prasy dam, że potrzebuję trenera, tylko osoby, które znam, superwizowałem, dobieram od razu natychmiast zespół, który jest akurat w stanie wykonać taki, a nie inny projekt. Żaden trener, czyli żaden pracownik merytoryczny, nie, na przykład takim przełomem było, kiedy myśmy, no bo my myśleli tak, wymyślamy know-how, mamy swoją metodę, trop, rozbudowujemy ją, no to taki zespół podstawowy musi być nasz, żeby konkurencji, prawda, nie zdradzać tutaj naszych, prawda, knifów, tak, i jakby takich, no całego dorobku. No i od pewnego czasu wszyscy nasi najbliżsi współpracownicy pracują dla najbliższej konkurencji, dla wszystkich. I muszę powiedzieć, że to jest genialne, dlatego że przede wszystkim konkurencja widzi, jak jesteśmy świetni i w czym jesteśmy świetni. A my się też dowiadujemy, na przykład, w czym konkurencja jest świetna, a w czym nie dorasta nam do pięt. Więc możemy się specjalizować i to jest z obopólną, wiesz, korzyścią. Trenerzy się rozwijają, my jednocześnie merytorycznie bardzo dzięki temu poszliśmy do przodu, a przewagę konkurencyjną musimy utrzymywać dzięki stałemu rozwojowi, a nie dzięki trzymaniu kart przy ordenach. Pewnie. No i w związku z tym to był przełom. To, co mi strasznie jakoś tak wiąże, znaczy to, ale to wszystkim przedsiębiorcom, to wiadomo, no to są te jakieś kretyńskie przepisy jakieś te. No właśnie, momencie, VAT w zeszłym roku na szkolenia, no w tym roku 23% z zera. Jak to przeżyłeś? No słuchaj, my trochę pracujemy dla firm i wtedy to nawet firmy wolą, natomiast jak dla ludzi, no to koszmar, no to po prostu nam to uderzyło w nas bardzo mocno, bo to było na dodatek dnia na dzień, to wiesz, jakby tego nie było, to te 23%, co miało być z 22 na 23 podniesione, a przy okazji tak pyknęli szkolenia z nienacka. Z 0 na 23. W kraju, w którym się stawia na rozwój i edukację. A stawia się? Teoretycznie tak. Teoretycznie. Gorzej z praktyką. A co powiesz o naszej edukacji tutaj polskiej? Skoro już poruszyliśmy ten temat, no to... Ja się wywodzę z oświaty, dużo pracowałem w oświacie, no byłem właśnie dyrektorem, pracowałem w Ministerstwie Edukacji 9 miesięcy, najtrudniejsza ciąża świata. Przeżyłeś 9 miesięcy na urzędzie? No na pół etatu i realizowałem też swoje projekty, bo świętej pamięci pani Radziwiłł zaprosiła mnie i moją koleżankę i powiedziała tak, ja się z wami psychologami w niczym nie zgadzam i bardzo proszę, żebyście przyszli tutaj do ministerstwa i się ze mną kłócili. No to muszę powiedzieć, że ktoś bardzo mądrze podszedł do tematu. No właśnie, no to ja przyszedłem, bo koleżanka nie. No i tam specjalnie się nie kłóciliśmy. Ja tam po prostu pracowałem nad programami profilaktyki i tak dalej. Ja znam tą oświatę, bo też pomagałem zakładać społeczne szkoły, przez jakiś czas prowadziłem i tak dalej. I chcę powiedzieć, że jestem przerażony. Ja mam takie wrażenie, że czeka nas jakiś straszliwy kryzys, bo szkoła już tak odjeżdża po prostu od czegokolwiek. Już po prostu uczą informacji, które są nieprawdziwe, bo w tym czasie w internecie się już publikują nowe. Tak? A oni cały czas uczą jakichś informacji, uczą zapamiętywania, cały czas uczą zapamiętywania informacji. No to chyba dobrze, no, nie? W tej chwili, no jak to dobrze? W tej chwili musisz umieć je znajdywać, musisz rozumieć rzeczywistość, a informacje masz w internecie. No ale popatrz, gdybym pamiętał numer telefonu do ciebie, to nie musiałbym iść do samochodu po telefon i bym do ciebie wcześniej zadzwonił dzisiaj. No jak najbardziej. Trochę pamięci warto zawsze mieć, tylko to nie jest główny organ, w którym się pracuje. A nasze wyższe uczelnie naprawdę, niezależnie od kupy fajnych ludzi, która tam pracuje, są zorganizowane hierarchicznie. W ogóle jak ludzie mówią, co się dzieje na świecie na uczelniach, a w porównaniu z naszymi, no to jakaś groza po prostu, no. I ja się tego potwornie boję, to znaczy ja mam przedsiębiorcy, ja czytam, jestem szczególnie wrażliwy, czytam różne artykuły, doniesienia i tak dalej. Przedsiębiorcy mówią, potrzebujemy ludzi, którzy przyjdą, dlaczego jest największe bezrobocie wśród młodych? Dlatego, czy ty byś przyjął do pracy osobę, która zrobiła maturę albo nawet studia i w tym czasie nic sama nie zrobiła? Ludzie się uczą gdzie indziej, na stażach, na wolontariatach, wiesz, robiąc własne interesy, jeżdżąc po świecie. Tam się uczą. a na uczelniach po prostu odrabiają lekcje, no, zdają egzaminy, kolokwia i mają nadźgane we łbie jakąś wiedzą, którą jak przychodzą do pracy, to ona się okazuje bezużyteczna po prostu, albo jej strzępy jakieś się przydają, ale po prostu porównując ilość wysiłku, to jest tak, jakby ktoś zainwestował miliony, a mu wyskoczyła złotówka. No to słuchaj, no to ważne, że w długach nie skończył, tak jak ludzie, którzy wygrywają na loterii. A to wiesz co mówisz, bardzo podobnie jak Tadeusz Witkowicz, tutaj tadwitkowicz.pl, zapraszam was, on mówi, że jak ocenia projekt, w który by mógł zainwestować, no to bierze pod uwagę to, czy ktoś skończył studia, czy nie, ale ważniejsza informacja dla niego jest, kto zapłacił za te studia, bo w Ameryce wszystkie studia są płatne i czy to płacili rodzice, czy on sam sobie gdzieś tam dorabiał i sobie sam opłacił studia. I to jest dla niego ważna informacja, że on sam potrafił i studiować, i zarobić pieniądze na te studia. I to jest wtedy czyli, człowiek taki. Czyli kieruje się czymś takim, że ktoś, czy jakby to inaczej przetłumaczyć. Ten Ted, on widzi coś takiego, że ludzie, którzy, znaczy, że na studiach ludzie nie uczą się przedsiębiorczości, komunikacji, zarządzania, myślenia, kreatywności, tylko się uczą w życiu, tak? Dokładnie. I dlatego ma takie kryterium. A na studiach, no, znaczy generalnie, no uczą się, prawda? I też jakby spośród tych, którzy skończyli studia, wybiera takich, którzy są samodzielni. No ale jak pokazuje tutaj praktyka, coraz więcej młodych absolwentów nie znajduje pracy. A dlaczego nie znajduje? No bo widocznie pracodawcy uznają, że są nieprzydatni absolwenci. A swoją drogą, jak sobie zacząłem ostatnio, Jacku, liczyć ludzi z mojej klasy w liceum, doszedłem do wniosku, że 15% mojego rocznika siedzi w Anglii. Mhm. No to może... To nowe zjawisko, tak, znamy. No, więc tutaj się trochę martwię, że no ci, co chcą coś osiągnąć, tak, ci pracowici, najbardziej pracowici, no wyjeżdżają. No i to 15% to, ludzi. Ja nie wiem, czy to są najbardziej pracowici, czy najbardziej mobilni, bo to jest też, wiesz, jest kwestia taka, że są osoby pracowite, ale które się ustawiają tutaj jakoś, prawda? To znaczy nie robiłbym czegoś takiego, że wyjeżdżają, bo jedni mówią, to wyjeżdżają tacy, którzy nie umieją tu miejsca znaleźć, a drudzy mówią, wyjeżdżają tacy, którzy są najbardziej przedsiębiorczy. Ja myślę, że wyjeżdżają rzeczywiście wyjeżdżają ludzie z bardzo różnymi motywacjami i w tej Anglii niektórzy znajdują się na ulicy, niektórzy, wiesz, myją z lewa, niektórzy się naprawdę rozwijają i coś tam robią, tak? W Anglii, czy w ogóle gdziekolwiek, obcokrajowcowi jest trudno się przebić i tak jak ktoś popracuje w Tesco ze 2-3-4 lata, a tutaj jak ktoś zainwestuje w siebie, rozumiesz, rozwija się, robi różne projekty za fryko, za małe pieniądze, stażuje i tak dalej, no to po pewnym czasie zdobywa jakąś pozycję w środowisku jakimś, tak, i już go ten pracodawca chce przyjąć, bo widzi, co za nim stoi, prawda? No a jak ktoś wróci po paru latach z tego Tesco, no to co ten pracodawca? Co on wie, że ten ktoś potrafi sprzedawać. Albo nie potrafi, bo już w tym Tesco nie pracuje, więc gdyby potrafił, to podejrzewam, by tam awansował. Nie? No tak. No, to już wiadomo, że awans nie Brytyjczyków jest utrudniony bardzo, prawda? Może być bardzo zdolna osoba, a wcale tak szybko awansować nie będzie mimo kompetencji i wiesz, sensowności tego. Dużo słabszy Brytyjczyk jednak szybciej awansuje. No, myślę, że to zależy, ale zostawmy już ten temat. Czyli ogólnie co? Polska jest takim dziwnym, śmiesznym krajem, który nie potrafi nauczyć młodych ludzi, jak żyć, ci ludzie sami muszą tą swoją drogę do, nie wiem, jak to powiedziałeś, do znalezienia swojego miejsca, tak? Sami muszą szukać. No to tak. Ale myślę, że nieźle to wspiera, dlatego że to jest jednak. Jednak w Polsce, moim zdaniem akurat znaczy, no popatrzmy sobie na okoliczne kraje, bo się my zawsze porównujemy, ale się porównajmy z Białorusią albo z Ukrainą i od razu humor wraca. Wiesz co, nie znam tych krajów, a ty miałeś z nim jakiś bliski związek, bo ja wiem tylko, że Białoruś jest wyżej na liście wolności gospodarczej według Banku Światowego, a z drugiej strony jak kolega tam zawoził jak jakieś deski czy coś i przyjechał o jeden dzień za późno, to go aresztowali, bo nie miał pozwolenia na przejazd. I tylko takie dwie rzeczy wiem o Białorusi, jeżeli chodzi o gospodarkę. No. Nie, no wiesz, no gospodarka w takich państwach jest skorumpowana i w pełni scentralizowana i tam się można robić, założyć działalność gospodarczą oczywiście, ale trzeba być w układzie bardzo ostrym. Nie ten układ u nas to jest w ogóle śmiechu warte w porównaniu z taką korupcyjnością tych krajów wschodnich. No ale w to nie wchodźmy, bo to nie nasz temat. Pewnie, nie nasz temat. Nasz temat jest taki jak, nie wiem... nauczyć ludzi życia, czyli takie porady psychologiczne, tak? Na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagę. Dzisiaj dostałem Jacku od człowieka pytanie, że chciałby znaleźć pracę, nikt go nie chce zatrudnić, ma już jeden kierunek skończony, zaczyna drugi kierunek studiować. A ja mu tak odpisałem, że ja mu nie pomogę, ale warto by się zastanowić, czy jednak w dobrym kierunku idzie, zamiast, zacząć coś swojego. W ogóle we wszelkich tych CV, jak dostaję, mnie denerwuje coś takiego, że człowiek pisze, że jest tak, pracowity, ambitny i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze odpisuję, jeżeli byś był pracowity, ambitny i tak dalej, no to byś miał własną firmę, a nie szukał pracy. Też tak myślę. Myślę, że w tej chwili założenie firmy jest proste i robienie czegokolwiek. Ludzie się boją i szukają etatu. I szukają, szukają czegoś takiego, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za to, że oni będą zarabiać, prawda? Ja na przykład uważam, że nasza firma jest tak prowadzona, że właśnie wszyscy pracownicy merytoryczni mają swoje własne działalności gospodarcze, pracują w różnych miejscach i pracują w tych projektach, na które się dogadamy. Tak? I my nie mamy odpowiedzialności za ich, za to, ile oni zarobią. Oni się mogą rozwijać. No, wydaje mi się, że to jest lepszy dużo model. No wiesz, politycy by powiedzieli, że to są tak zwane umowy śmieciowe, że pracownicy są wypychani na własne działalności, żeby oszczędzać na podatkach i tak dalej, i tak dalej. Więc no to... Wyzyskiwacz jesteś, okropny. Wiesz co, politycy mogą mówić, co chcą. Ja też mogę coś powiedzieć o politykach. ja mówię o takiej sytuacji, nie o tym, że pracownicy biurowi są na tego, bo oni są na etapie, tylko mówię o specjalistach. Ale do tego, żeby być specjalistą, no to ludzie się uczą. Wiesz, do mnie na szkołę trenerów potrafią przyjść osoby, które odkładają się ze 2-3 lata, bo ja mam najdroższą szkołę trenerów w kraju. Ludzie odkładają 2-3 lata, bo wiedzą, że po tej szkole są tak przygotowani, że dość szybko zdecydowana większość znajduje pracę, tak, jako trenerzy. Na początku, ale też muszą przejść swoją, wiesz, no tak jak tego, no muszą popraktykować, porobić jakieś proste rzeczy, popracować gdzieś, tyle, że mają już to w ręku. Robienie kolejnych fakultetów wydaje mi się takim działaniem na pusto, no. Ale... Słuchaj, jak z tobą często rozmawiam, zawsze często podkreślasz, znaczy informujesz czy promujesz, zresztą organizację, w której jesteś członkiem zarządu, mianowicie chodzi mi o Ashokę. Tak. Czym ta organizacja się tak zajmuje z ogóła? Wytłumacz na naszym tutaj słuchaczom. Wiesz co, Ashoka to jest, to znaczy ja nie jestem żadnym członkiem zarządu, jestem tam, znaczy w Polsce tam coś. Znaczy, ale nie ten. Ashoka jest międzynarodową organizacją zarządzaną przez Billa Draytona, która się zajmuje wspieraniem innowatorów społecznych. No właśnie, co to znaczy, bo wiesz, jak ja słyszę słowo innowator, to znaczy, że to jest zaprzeczenie innowacyjności, jak ktoś wiesz, szuka innowacyjnych rzeczy, no to wiesz. Nie. Ashoka robi coś takiego. Patrzy, wyszukuje ludzi w różnych krajach, którzy robią jakieś niesamowite rzeczy, sprawdza, czy to jest na pewno takie, czy są pasjonatami jakichś działań sensownych i czy są przedsiębiorcami społecznymi, takim... A co to znaczy przedsiębiorca społeczny? Bo według koronnym aszokowcem jest... jak zwykle zapomniałem jego nazwiska, ten facet, który... Graham, który założył Graham Bank. Znasz tą historię? Nie znam, nie znam. Pakistańczyk, albo ten, który na początku chciał, żeby ubogim banki udzielały kredytów w wysokości 5 dolarów, czy 10, czy 20. I się okazało, że banki nie udzielają, tylko lichwiarze i po prostu ludzie muszą cały czas odpracowywać, a tak dalej, wiesz, w indyjskich różnych miejscach. Tak jest. Pakistańskich. No i założył w końcu bank, który się okazał, który jest przedsiębiorstwem społecznym, czyli nie nastawionym na zysk, aczkolwiek mającym potężny zysk, tylko przeznaczającym na rozwój własny i na dalsze prace, jakby na dalsze projekty społeczne. No oni na przykład zrobili wielki projekt z Danonem, gdzie uratowali od głodu całą prowincję w Indiach, ponieważ ten bank pożyczał ludziom na to, że miał krowę albo dwie, i taki projekt pożyczał, nie dostawał dotacji, tylko pożyczał, tak? Potem te krowy z tego mleka, a Danon zorganizował odbiór mleka, tak? Nie ze zlewni, tylko od pojedynczych osób. I dzięki temu ci ludzie z własnej przedsiębiorczości mogli wyżyć, tak? I się tak naprawdę z głodu wyciągnąć, z takiej podstawowej nędzy. Także to są... I Ashoka inwestuje zarówno w osoby, które się zajmują chorymi dziećmi, na przykład Synapsis w Warszawie, które także dzieci autystycznych pracuje, albo jakieś, no krótko mówiąc, w osoby, które efektywnie rozwiązują problemy społeczne. No to taka dosyć ciekawa organizacja, no bo to tutaj... A ona na dodatek inwestuje w bardzo śmieszny sposób, bo jak już cię sprawdzi, że jesteś w porządku, to mówi, dobra, dostajesz stypendium i my się nie mieszamy do tego, co robisz. Ci ufamy. Ty teraz jesteś innowator, no to możesz nagle zacząć robić coś nowego albo innego. Ja na przykład dostałem stypendium, jak robiłem wielkie projekty na rzecz młodzieży, liderów młodzieżowych. A co robiłeś? I dalej takie rzeczy robię, ale potem poszedłem w co innego i oni mnie za to nie krzyczą na mnie, dlaczego ty nie pracujesz z młodzieżą, skoro ci dali stypendium na pracę z młodzieżą. A co robiłeś w ramach tej pracy z młodzieżą? A wiesz co, ja pod pozorami pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu stwierdziłem, że bezrobocie to jest problem taki, że właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, młodzi ludzie nie potrafią poczuć, że mają w sobie siłę, wartość, nie mają kompetencji społecznych, pasji w sobie, i zrobiliśmy wielki program, który objął 1600 ludzi w całym kraju, z którego profesor Czapiński robił badania, wiesz, którego wyszło, że on naprawdę zadziałał, a myśmy głównie młodych ludzi poprzez warsztaty takie psychologiczne i tego pokazywali, znaczy wyciągali z nich wszystkie ich talenty i mocne strony. No dobrze, ale co, nagle powiedzieliście, że są fajni, pogłaskaliście ich po głowie i co, nagle sobie pracę znaleźli? Nie. To są, wiesz, to byśmy się musieli wgłębić nieco, proszę pana, bo istnieje taka już wiedza o mózgu, na przykład, proszę pana, istnieje. No to elektrostrząsy robili. Istnieją w nas tak zwane neurony lustrzane, które są odpowiedzialne za empatię. I grupy nasze, które my prowadzimy, opierają się na tym, że ludzie, przede wszystkim wprowadzamy taką normę, że ludzie się słuchają, tak? Nie napadają na siebie, nie gadają, nie wrzeszczą, tylko się słuchają. Po drugie, że każdy może być sobą i mówić, co chce, poszukiwać, wchodzić w jakieś techniki albo nie. Ja mam takie doświadczenie, że integracja, głęboka integracja między ludzi wyzwala z nich niesamowitą energię. Młodym ludziom robiliśmy takie integracyjne warsztaty, była wyzwalana wielka energia, wtedy robiliśmy burzę marzeń i mówiliśmy, no to pomyślcie, co byście chcieli zmienić w swoim mieście, w swoim otoczeniu, co byście chcieli, ale macie robić to na zasadach burzy mózgu, czyli wymyślać kompletnie niestworzone historie, nie takie realne plany. Tylko jak chcecie przewrócić domy do góry nogami, proszę bardzo. Wszystko zostanie zapisane na planszy. No, potem w trzecim etapie trzeba było wybrać jeden z tych pomysłów, zmienić go na przedsięwzięcie, ułożyć na niego biznesplan, załatwić na niego pozwolenia, kasę, możliwości, ekspertów przy naszej pomocy, ale im więcej samodzielności, tym lepiej. No i przeprowadzić jakąś akcję. zarobkową, społeczną. No i te 1600 ludzi przeprowadzało takie akcje? Tak, wszyscy w grupach 10-15 osobowych. Każdy coś tam, co nieprawdopodobne pomysły, to co oni tam nawymyślali. No, no przykładowo co zostało zorganizowane? Słuchaj, niedawno, bo ja to robiłem dawno, ale mogę ci powiedzieć, niedawno w Kwidzyniu został taki projekt przeprowadzony i młodzi ludzie na przykład wymyślili piknik ekologiczny, gdzie zrobili po prostu profesjonalny taki rajd, gdzie ludzie, wiesz, chodzili od stacji do stacji, no również taki jakby taki rajd, tak? Ale musieli to przygotować, oprzyrządować, znaleźć na to pieniądze, tak? Całe przedsięwzięcie. To jest bardzo często w życiu tych ludzi pierwsze przedsięwzięcie, w którym oni wzięli od początku do końca udział. To znaczy, no, w którym nie dość, że wzięli udział, nie, że to był ich pomysł. No dobrze, ale co to zmienia, że ktoś sobie no, zebrał się w grupę i coś takiego zorganizował? No, mówią o tym te badania. No, większość tych osób, moim zdaniem ci ludzie są przeważnie po drugiej stronie tęczy. To znaczy oni zaczynają wierzyć w siebie, zaczynają rozumieć, jak się i w jaki sposób powstają przedsięwzięcia społeczne. Zaczynają rozumieć, co to znaczy współpraca w grupie, co to znaczy słuchanie nawzajem własnych pomysłów, co to znaczy, wiesz, energia taka, siła grupowa, która powoduje, że ma się ochotę pracować i robić rozmaite rzeczy, nie? No i robią, no. I potem zakładają firmy, studiują, jeżdżą po świecie, robią, znaczy z takich bezradnych osób przechodzą taki proces, wiesz, jakiegoś sensownego poszukiwania. Wiesz, tylko ja tą metodykę stosuję tak samo, tylko już na innym poziomie i do menadżerów, i wiesz, do trenerów. To wtedy nie są bezradni młodzi, wiesz, ten, ale przedsiębiorcy na przykład mają w głowie, znaczy nie, i przedsiębiorcy, i menadżerowie mają w głowie bardzo kupę schematów, kupę nieprawdziwej wiedzy, wiesz, nieprawdziwych nawyków. Im się różne rzeczy na temat świata wydają. Na przykład? Wiesz, w jaki sposób mam prostą, mogę powiedzieć tobie i słuchaczom, jaka jest prosta technika, która pomaga ludziom zrozumieć, na czym polega prawdziwe przywództwo. Bo można im przeczytać książkę albo wygłosić wykład na ten temat. Jasne. Nie? A my mówimy nie. Usiądźcie w pary i przypomnijcie sobie w takiej rozmowie fajnego szefa. Opowiedzcie o nim, wiesz, konkretny człowiek, tego, nie tak emocjonalnie, żeby wejść w to, jak się z nim gadało, jaki on był, wiesz, opowiedzieć jakąś anegdotę, rozmowę z nim, ale kogoś, kogo szanowałeś, ceniłeś i tak dalej. Potem na podstawie tego spróbujcie teraz tak się oddalić i tak spojrzeć na niego, na tego szefa tak chłodniej i spisać, jakie zachowania, jego cechy, jego sposób odnoszenia się do ciebie, do innych pracowników, tak? I potem rzucamy to na ścianę, to znaczy wszyscy napiszemy to na flipcharcie, żeby ludzie to zobaczyli. Mamy pełną teorię. Tak jest. Bo ludzie z własnej mądrości wyciągają, co to znaczy być dobrym szefem. Moje założenie jest takie, i to jest założenie starego trenera sprawdzone, mianowicie ludzie są mądrzy. I jak się postawi na ich mocne strony, pozwoli uwierzyć we własną mądrość, to wtedy też zaczynają widzieć, czego nie umieją i zaczynają nabierać oskomy na nauczenie się, ale nie nauczenie się osoby, która jest głupia i bezradna, tylko nauczenie się osoby, która swoje wie, swoje już przeżyła, ma fajne doświadczenia, a teraz bardzo chętnie wejdzie w nowe i jeszcze zobaczy, wiesz, czy coś innego, nie? No to masz bardzo dobre zdanie o ludziach. Ale ono się sprawdziło. Ja na tym zarabiam pieniądze. Na tym, że zakładasz, że ludzie są mądrzy? Tak. Bo mi się wydaje, że jakoś tak ludzie są. No. Słuchaj, ale to jest metodyka. To nie są żadne już zabawy. To nie jest ideologia. Tylko to jest metodyka, którą na przykład gdybyś ty chciał u mnie odbyć coaching, to ja bym ci powiedział w taki sposób. Ja będę wobec ciebie stosował pewne techniki, które ty będziesz dobrze rozumiał i jeśli nie chcesz, to proszę bardzo nie, ale jeśli godzisz, to ja będę wobec ciebie stosował. Na przykład będziemy się przede wszystkim zastanawiać nad wszystkim, co w tobie jest mocne, sensowne i dobre. Peter Drucker, który jest mistrzem zarządzania, tak? Tak napisał jest. Kiedyś w swojej książce, w tym artykule o zarządzaniu sobą, napisał, że większość osób po prostu nie wie, w czym jest dobra. Albo sobie tego nie uświadamia. Mamy tak, a w Polsce to w ogóle mamy taką kulturę, że nie należy się chwalić. Nie? I to jest jeszcze gorsze, bo ale nie wiem, co jest gorsze, bo Amerykanie się chwalą tylko na powierzchni, a tak naprawdę pod spodem też nie bardzo się akceptują. Natomiast w Polsce wszyscy są gotowi do narzekania, tak? A generalnie zobaczenie, w czym jestem dobry i mocny, powoduje, że jestem gotów do dalszego rozwoju i uczenia się i do widzenia też, w czym jestem słaby. No ale słuchaj, z drugiej strony taką anegdotę, ten sam Peter Drucker powiedział, że jedna osoba jest w stanie zarządzać 5, maksymalnie 7 osobami, żeby to było takie efektywne i stąd powstało takie powiedzenie, że przeciętny polski absolwent czy człowiek marzy mu się praca w zespole 8-osobowym, dlatego żeby no już ten nadzorca tego nie opanuje i wtedy nikt nie wie, kto za co w zespole odpowiada. Ale to jest podstawowa wiedza z psychologii społecznej, że istnieje coś takiego jak dynamika małej grupy społecznej. Mała grupa społeczna optymalna jest 80 osób, 6, 10, a górna granica jest 15. Dlatego na przykład nasze grupy szkoleniowe są 15-osobowe, a nie 20, bo się tak 20 to ludziom się tak wydaje, że to jest takie fajne, bo nie 10, 20, 30. Natomiast optymalna grupa to jest 10 osób, 8 osób i to jest grupa, w której mogą zachodzić właśnie wszystkie te procesy, o których ci mówiłem, te mózgowe neurony działają i to jest taki moment, w którym grupa w pewnym momencie w sposób istotny zaczyna używać pojęcia my, a nie tylko ja. I grupa, której zachodzi taka synergia i taki proces, że w pewnym momencie są produkty, które nie bardzo wiadomo, kto zrobił, ponieważ ja coś rzuciłem, ktoś coś podchwycił, kto inny już miał takie doświadczenia, kto inny przeczytał coś ciekawego na ten temat i nagle montuje się z tego program albo rozwiązanie techniczne, albo rozwiązanie jakieś strukturalne, które się organizacyjne. I tak jest, znaczy jakby było coś racjonalnie organizowane, to powinno być właśnie w takich grupach. Grupy projektowe nie powinny być większe. A jeśli są większe, to powinny być z jakiegoś powodu muszą być większe, to powinny być zorganizowane w pracy w małych grupach, bo inaczej po prostu to zaczyna być tłum, a nie grupa. No właśnie. Zupełnie inne procesy zachodzą. Bo ja zauważyłem co coś takiego na przykładzie swoich firm, nie wiem, czy ty na przykładzie swoich także, że rozwinąć firmę tak do 5-7 osób, to nie jest jakiś taki większy problem, ale trudniej rozwinąć firmę tak powyżej 10, bo wtedy już no musisz wykształcić taki szczebel pośredni, tak, że nie ty zarządzasz wszystkimi ludźmi, tylko ty zarządzasz jakimś menadżerem, który zarządza innymi ludźmi i o ile ty się potrafisz jakoś zmusić do tego, żebyś ty nie robił wszystkiego, tylko zlecał ludziom, no tak przeważnie ci menadżerowie z tych firm wywodzą się po prostu od pracownika najdłuższego stażem, to jest najdłuższy stażem, ten zostaje menadżerem i niekoniecznie ta osoba umie zarządzać innymi. Bo w tej chwili menadżerstwo jest traktowane jeszcze, i moim zdaniem to się skończy, już się kończy, no. Menadżerstwo jest po prostu traktowane jako właściwie podstawowy i jedyna możliwość awansu. Tak? Żeby więcej zarabiać, żeby mieć wyższy status, żeby się bardziej realizować, trzeba zostać menadżerem. To się kończy dlatego, że to się kończy w taką stronę, że po pierwsze istnieją inne drogi awansu w postaci bycia specjalistą i ktoś zaczyna być takim specjalistą, że zarabia 2 razy tyle, co menadżer, który nim zarządza. A po drugie management to jest sztuka w tym momencie polegająca na koordynowaniu pracy innych. I to jest oddzielna umiejętność. I to, że ktoś jest bardzo dobry, nie wiem, w sprzedaży bułek, to nie oznacza, że będzie dobrze zarządzał sprzedawcami bułek. To, że ktoś jest świetny w produkcji samochodów, nie oznacza, że będzie dobrze prowadził zespół, który produkuje samochody. To jest oddzielna specjalizacja. To po prostu już trzeba porzucić te... Znaczy, to powoli wychodzi, no to ludzie już widzą, że to nie jak się buduje w korporacjach ścieżki karier, to się zastanawia, czy ta osoba się nadaje na menadżera, czy ona się nadaje bardziej na szefa, na przykład szefa do projektów, tak? To też menadżer, ale no nie, który ma stały zespół, tylko na przykład robi jeden projekt, drugi, tak? Zmienia. To może bardziej krzyczeć i wyzywać, jak robi jeden projekt. Słucham? To może bardziej krzyczeć i wyzywać, jak robi tylko jeden projekt z tymi ludźmi, a nie na stałe. Albo ma dwa razy trudniej, bo nie jest szefem, tylko ma ludzi z różnych działów i musi ten projekt tak prowadzić, żeby zaangażować tych ludzi. Musi coś takiego zrobić, żeby tym ludziom się chciało pracować. A nie jest ich szefem. A, i to jest sztuka. Słuchaj, tak nam się fajnie rozmawia, że zapomniałem o swoich obowiązkach, a muszę powiedzieć, że słuchacie kontestacji. Dzisiaj rozmawiamy o zarządzaniu ludźmi z Jackiem Jakubowskim, człowiekiem, o którym możecie poczytać na stronie grupatrop.pl, czyli Jacek ma taką firmę szkoleniową, szkoli trenerów, uczy zarządzać i tak dalej. Możecie dzwonić, aczkolwiek zawsze mogliście, tylko zapomniałem wam powiedzieć, a to przeważnie jak mówię, to dopiero dzwonicie. Tak, więc już się kończy nasza rozmowa. Audycja się kończy, 4 minutki macie, więc jeżeli macie jakieś naprawdę pilne i szybkie pytanie, to możecie dzwonić 222-195. Zawsze można napisać maila do naszej grupy. Tak jest, namiary są na stronie internetowej grupatrop.pl na pewno podane. Dobrze, Jacku, myślę, że temat o zarządzaniu żeśmy bardzo, bardzo dzisiaj dużo powiedzieli, a powiedz mi, w którym kierunku ty widzisz rozwój swój dalszy, czy dalej szkolić trenerów, czy się rynek zmienia? Ja to teraz po pierwsze sporo piszę, więc chyba będę książki jakieś wydawał. Po drugie, dopinamy... O paleniu trawki czy o zarządzaniu ludźmi? Nie, właśnie o zmianach, o zarządzaniu, o zmianach cywilizacyjnych, o takich rzeczach. A razem z moją żoną, właśnie moja żona jest autorem, też pisze taką książkę o metodzie TROP, ponieważ my coraz bardziej mamy, no chyba tak jesteśmy też postrzegani na rynku, że mamy pewną swoją metodę. Wiesz, jakby ostatnio się bardzo wzruszyłem, bo jak pewna dama przyszła na nasze szkolenia, na naszą szkołę, a wiesz, kobieta po 40 prowadząca samodzielną firmę marketingową, w ogóle wiesz, no tego ja pytam, co ją skłoniło do nas, tak? No bo zawsze pytam, dlaczego do nas. No to powiedziała, że ona ma do czynienia z naszymi absolwentami, oni tak jakoś inaczej pracują. Ja mówię, jak inaczej? No, że oni, że ci inni trenerzy tak przychodzą, mają wszystko takie ciach, tu przygotowane tego, rzut na ścianę tego i jest, wiesz, szkolenie. A ci nasi to tak przyjdą, usiądą, porozmawiają, ludzie trochę zdezorientowani, usiądą w kręgu, a po dwóch dniach zadowoleni jak jasna cholera i mieli poczucie, że się trochę pobawili, trochę pogadali, a nauczyli się bardzo dużo. No i my chcemy tą metodę opisać, wiesz, już w szczegółach, ponieważ to jest pewna technologia pracy, której oczywiście przygotowanie osobowościowe człowieka jest bardzo ważne, no ale też są pewne zasady prowadzenia tego. Także będziemy nad tym pracować. To jest nasza misja teraz. No to rzeczywiście... Czyli co, od takich szkoleń do takich bardziej dzielenia się wiedzą, tak, pisanie książek, w tym kierunku właśnie, widzisz rozwój? Ja bym powiedział, że ta nasza metoda polega na tym, że ona łączy coś takiego, to można powiedzieć tak, i tak co ci przed chwilą opisywałem, jak ludzie się na przykład myślą o tym menadżerze, prawda, i mają na ścianie już wypisane, co oni uważają za dobrego menadżera, no to my im obok wieszamy, co uważał pan Covey albo pan Dricker, tak, i oni mogą to skonfrontować z jakimiś teoretykami, ale mądrymi, tak, no i teraz mogą, no jakby uczą się poprzez analizę, wymianę wiedzy, ale też przez na przykład dramę, scenki, tak, odgrywają rozmowę menadżera z podwładnym, prowadzą różne gry tematyczne, bardzo dużo rozmawiają, bardzo dużo jakby tak, no my to nazywamy, że pracują osobiście nad przesterowaniem własnych nawyków emocjonalno-poznawczych, rozumiesz? Żeby w inny sposób widzieć świat, postrzegać, patrzeć na siebie, a właściwie nie tyle winny, ile żeby się nie zasklepiać, tylko wejść w taką fazę stałego rozwoju i taką postawę, że właściwie ze wszystkiego się można uczyć, tak? Idziesz po ulicy, już się można uczyć, bo patrzysz na to, co się dzieje. No dokładnie, dokładnie. Dobrze, Jacku, dziękuję Ci serdecznie, że tą godzinkę czasu poświęciłeś dla nas za sympatyczną rozmowę. I co? Odsyłamy słuchaczy na te darmowe takie seminaria, które organizujesz najbliższe 25 lipca. Rola trenera w rozwijaniu organizacji, czyli jakbyście chcieli rozwinąć jakąś organizację, na przykład Contest Club swój własny, lokalny, chcielibyście rozwinąć i chcielibyście się dowiedzieć, jak wpływać na ludzi, żeby chętnie przychodzili, żeby was słuchali i tak dalej, nie? Na przykład rozwiązywanie konfliktów w organizacjach, o, to będzie chyba takie najlepsze, no bo tak rola moderatora we wprowadzaniu zmian w organizacji, to też taki temat, ale chyba ten rozwiązywaniu konfliktów jest najfajniejszym, mi się wydaje, więc grupatrop.pl, tam sobie możecie te terminy, to wszystko w Warszawie się dzieje, więc możecie, i polecam wam bardzo zajęcia z Jackiem, bo ty, Jacku, będziesz to prowadził. Te akurat będzie prowadzić moja żona, ale też niektóre ja. Ale będziesz na pewno na miejscu i dasz się podpytać o dużo, dużo więcej rzeczy przy obiedzie. Dobrze, to dziękuję Ci serdecznie i co? Żegnam Was, moi drodzy słuchacze, i żegnam Ciebie, Jacku. Trzymaj się. Cześć, do widzenia. Albert! Wychodzimy!